राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2059 29 अक्टूबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कभी तो सत्संग में सुनते हैं कि रात दिन भगवान के नाम में लग जाओ, कभी सुनते हैं कि भगवान को पुकारो और प्रार्थना करो, कभी सुनते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, कभी कहते हैं सब देखे चुप हो जाओ। अब कौन सा साधन करें? पहले मैं नाम जप करता था, वो नाम जप करना मैंने छोड़ दिया, कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। छोड़ो नहीं चाहिए। भगवान करने से नहीं मिलेंगे तो मैं नाम जब छोड़ दिया, अब क्यों करें? करने से मिलेंगे तो नहीं। शरण हो जाओ, शरण। सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे आपके घर की कन्या आपने पाला है, पोसा है, आपकी गोद में खेली है, आपकी गोदी में रही है, बड़ी हो गई और वो कन्या दान कर देते हैं तो वो शास्त्र की हो जाती है, गोत्र भी शास्त्र का हो गया। इस तरह से आप भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सब आ जाएगा। हमें एक चीज अगर मानना है तो ये मान लो, जैसे कन्या कभी अगर पीर की नहीं मानती अपने को, बड़ी हुई है, प्यार पाया है, माँ बाप का भाइयों का स्नेह पाया है, और सबसे प्रेम है, सब होता हुआ भी वो समझे मैं अलग हूँ, ऐसे अलग हो जाओ। मैं तो आज एक पुस्तक महाबाद पढ़ी कि तटस्थ रहना बहुत बढ़िया विद्या है, तटस्थ रहना, काम सब करना अपने तटस्थ, अपने से मतलब नहीं, बहुत बढ़िया विद्या है। कोई परिस्थिति अब है, विपरीत से विपरीत, अनुकूल से अनुकूल, तटस्थ रहना विद्या। अरे दादा भाई जी क्या मौका करे, दादा भाई कोई चीज है नहीं, तटस्थ निर्लेप अलग तटस्थ हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो ठीक, जाहि विदराख राम ताहि विदरही है, सीताराम सीताराम सीताराम गई, अनुकूल तो है प्रतिकूल है, पता नहीं करना, ये ठहरेगी नहीं, ना अनुकूलता ठहरेगी ना प्रतिकूलता ठहरेगी, ये ठहरने वाली चीज नहीं है, क्या सही बदलने वाली है। आप भगवान के साथ साथ अनुसो, ये बात याद रखो, भगवान के हैं ईश्वर सुजीव अविनाशी चेतन नमस्कार सूर्य से, अब भगवान क्या अब भगवान हो संसार अपने मतलब नहीं, अनुकूलता तो मतलब नहीं, प्रतिकूलता मतलब नहीं। ना पलकूत प्रतिकूल ठहरती है ना अनुकूल ठहरती, ठहरना चीज है ही नहीं है। ठहरना भगवान है, आप हो, आप और भगवान ये ठहरना चीज है, सब झूठे। अनुकूलता अनुकूलता प्रतिकूल से प्रतिकूलता होती, ठहरना चीज नहीं है। इस बार से तटस्थ रहो, उसमें लिखा तटस्थ भी हो, तटस्थ रहना भी एक विद्या है, ये भी एक विद्या है। तटस्थ रहना यह विद्या रहे हरदम अवसर है। असंग असंग होते मुक्ति हो जाए, मुक्ति सब असंग रहो, बहुत बढ़िया चीज है। असंग रहते सब चीजें सीख जाए, हमने प्रश्न लिखा है सब अच्छी बात है, सभी ठीक है, उन्हें जो माना है सो करो आप। सब असंग रहो, बहुत बढ़िया चीज है। असंग रहते सब चीजें सीख जाए, हमने प्रश्न लिखा है सब अच्छी बात है, सभी ठीक है, उन्हें जो माना है सो करो आप। और तटस्थ कभी साथ घोल मिल कर नहीं, घोल मिलकर भगवान के साथ तो संसार से बिल्कुल तटस्थ। एक जड़ में सभी आप चेतन हो, ये जड़ में जड़ चेतन संबंध नहीं। एक जो ये लिखा है कि जन तो अंधेरा है और चेतन प्रकाश है, अंधेरा और प्रकाश है क्यों है, तो प्रकाश में रहता हुआ जन अंधेरे में क्यों जावे, मतलब नहीं। सब दो जड़ में, जड़ में एक तरह बस, जितने पाप ताप संताप जलन दुख तरह तरह का दुख है, सब जड़ में, जड़ भाग में, चंद्र भाग में कोई नहीं। कितनी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इनवाज तटस रहो, कार्य में सुख हो तो क्या, दुख हो तो क्या, अनुकूल रहे तो क्या, प्रति होते क्या, बताते जी ने चील का दृष्टांत दिया। अब मांस का पढ़ने तो सारे कहीं से होंगे, और वो छोड़ दिया तो नहीं तो उन सदे वह विश्व बड़ी देर दे विश्व पर बैठे गोरखनाथ जी गुरु बुलाए गुरु ने और देश में तो सौ से गया उठे चल गया जोड़ देने भाई पाड़ी देखा मुझे सोना सोना हुआ दिया बस मारे भाई तो सब कुएं में डाल दिया गया, भाई बहन सब कुएं में गया गया। अरे तू कर दोगे तो कहीं करो बाबा, भय भय कुएं में डाल दिया, खराब हो गया।